أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجت الفضاطة من يوهد فلندريمة ينبتن بر الله جل جلاله. Allahu në falenderojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet, salamat, për shëndetit më të mira me pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala, dhe kemi marrë një grumbull të madh të emrave të Zotit te bareke wa taala. Sot jemi dikun të emri 53 apo 54 me radh. Para se të vazhdojmë me emrin se ne kemi përgatit për të folë mbi ta, një parahyrje për rëndësine njohjes së emra dhe cilësive të Zotit subhanahu wa ta'ala. Të ndërrua vezër, e pamë se nuk ka cilësi të Zotit gjellë gjellë luhu dhe emrë të ti që është e mangët. Dhe grumbulli i madh i cilësive të Zotit Gjele Gjelaluhu e bojnë qenjen e Zotit të përsosur. Kuptimi i fjalës të përsosur për Zotin Gjele Gjelaluhu nuk vlenë sikur për njerëzit. Njeriu ka një cak që s'mund ta kalon, dhe vija e funit ku mundet me mri njeriu i thojnë përsosmëria. Me gjithë se për dikan tjetër është edhe mënal. Apo, për shembull, përsosmëria njeriu të ku është vëzër është në pejgamberi. Pra pejgamberia është përsosmëria më e lartë e njeriu. E nëse thot dikush, a është kulmi i pejgamberisë, kulmi i përsosmërisë, themi jo. Se meleku për nga natyra e vet është edhe më e madhe. Pra, për krijesat e Zotit Gjellalu kanë nga një cak ku ata përfundojnë. Nëse përfundojnë aty, ajo është kulmi që ka mundësi me arrit një njeri. Ndërsa për Zotin te bareke ve teala, përsosmëritë e tij nuk kanë mundësi me u kufizue. Andaj edhe emrat e shumë të Allahu të bare kjo e tjala, kanë thonë djetartë, argumentojnë për përsosmërin edhe bollokun e madhë që ka kjo qenje e madhe e Zotit subhanahu wa taala. Dhe mund të paramendojnë dhe zërë, një qenje që do të vinë të një emër i Zotit Gjellë Gjellaluhu është i pa fillim dhe i pa mbarim. Dhe djetarë kur kanë folë për emri i pa fillim el ewel dhe i pa mbarim el akhir, janë dalë me ndalë me dë njëherë dhe janë shprej, kanë thonë këtu tani mos ka shprejje. Kanë shpjegu dhe kanë ardhë me një pik, të dash me shpjegu edhe një mesele, edhe një pyjtje që duhet me njeriu me e plëcua një zbrastir dhe vetës, kanë thonë edhe këtu shprejja zbën dobimo, nga se takati jonë më nuk shkon më andej. Sepse ne jemi të kufizuar në perceptime. Tani vëzër, dalmi të ajo çka neve na duhet në jetët tona. Nga emra dhe cilësitë e Zotit të bareke u e tjara, duhet vëzër të kuptojmë një mesele se ne kam përmenë djetarët. A i cilë e kupton këtë Zot me këto emra dhe këto cilësi, qëfar kupton një për raporteve? Pavarësin e kësaj qenje të Zotit nga bërja zullum dhe padrejtësie dikujna. Apo, do më thonë, qka nëzjerë mi si konkludim nga shumë emrat Zotit dhe cilësit e ti? Pavarësin e ti, mos nevojën e ti, nuk varët për kur gjo. Por që e më lezër? Njëriju varët për shumë sene, për haje, për pije, për mardhonjë të raportë të ndryshme, kështëna për pasuri, për obor, për shpi, për megje, kështë më ratë. Varët dhe do njëherë për inati, për hakmarje, për që mu kreti ka, për dikush ja ka prish, dhe deri sa ta zvrazem lefin e ti nuk bëhet rahat kjo vërsi. Kreti që ka mundet mua imaginu dhe zërë, nga të vërsit, Allahu Gjelle Gjelalu nuk i ka. Dhe kjo që farë kryon për indikimeve, gjurmeve të shpirt njeriut, se njeriut ka të baje me një qenje, Zoti Gjelle Gjelalu, që nuk du të mu frigu për atin kuptimin e që pëmban zullum. Po friga jonë prej Zotit është vëzër në kuptimin se nasi kemi bo fardët që shduhet krahës atina. Pra ne, neve frigomi prej Allahu Gjellë Gjellë që mësë në kapë drejtësia e ti. Andaj, thot që Ibn Qayyim el-Juzeyyë, shpreha e tij është kështu, thot njerëzit i druhen zullumit, zullumqarëve të njëri tjetrit. Pra njeri druhet padrejtësisë njerit. Ndërsa në raport me Zotin i tutë drejtësisë Allahut. Që është dallimi? Domthon, një njerit njerëzit pse kanë mundësi mi utut për në një zullum që mund të më jabë. E njeri pse i tutet Allahut se mos më trajton drejt. Si ta trajtoje drejt, humbaj. Se njeriu ka shumë në kësan loke. Ta një vëzër, një njeri cili, për shemu, ka ilm, ka fisnikri, ka bujari, ku dalon prej tjerve, shumë ma pak sharrë ka të ajë se ta të tjerët. Andaj Allahu u gjellola, kër i përmeni surën e lë Furkan, ropte Allahu u gjellola, që ka tha, wa ibadur rahmani lëdhina jemshune ala lë ardi, hauna, wa idha, khatabahumul gjahiluna kalu, selamen. Thetë Allahu u gjellola, rob të Rahmanit, rob të Zotit, vërtet janë ata që në tokë ecin qetë. Qetë se si ka mo zullum kërkujt, si ka mo padrejtësi kërkujt, nuk i druhën dikujt se a i li për në një zullum. Thëtë Allahu te bare kjo e tjera, kur të balafaqohen me ignorant, rob të Zotit i thënë këtëre, selam. Pra, parimi jonë është selam, parimi jonë është, pra neve i përshëndesin njësë me selamu aleikum. Apo, ta një vëzër, nëse një njëri që ka dije, ka bujari, ka pastërti, ka moral, vetëm kur e perceptojsh këto cilësi të dikush, qëfar një është ma i qetë? Apo? E nëse një qenje që kur nuk sanë loki se ka kap, kur nuk i ka mungu diqka, nuk është si asë një qenje tjetër, a ka mundësi njeri ju mu të drujt për kësaj qenje, prej Zotit e bare kevetar, për shemë, dhe zëmë. Ti njani me thamë për shemë, me dashme të përshkrujt. Kështu. Ta përshku një skenë shumë trishtushme. Për do një hajdut, për do një kriminal e kështu me radhë. Edhe në fund thot, masi ta përshku se ka bo këta, e ka vjetë këta, e ka vro këta, e kështu me radhë. Edhe në fund thot, a i di ku shok njëri. Me shumë, ku shok? Por shumë thot, imam Shafiu kënë që ki. Ti thot, jo, s'ka, nuk ka teori mu kënë ajë. U kanë, jo, e bu anifja u kanë, që kjo, që ka të kalzohet dhe rishta, që ka vra, ka prej, ka vokë, rrëpqon, e kështu me rrat, u kanë mafia, u kanë e bu anifja. Pse ti se pranon këta, këtë logari? Se thu, cilësi që ka e në mledhë të ki njeri, së mu në bo këta, se pranoj, nëse isë nuk e pranoj, apo? A dhe ti e ki një mik, një dos, një dikant, që ka e një njef karakterin, e di që është i moral që, sërren, është i drej, apo? Ska bo zullum, edhe vjen dikush tot, e pa është kështu kishë bo disa prej zullumeve. Ti du shërtoj e rasin se se ka boki. Pse? Nga jo që këtë tim bështetër se cilësita ati. E nëse kjo dhe zëndodhë me njerëzit, njerëri me njeri. Apo? A dhe përshimë në neve dhe zë kur në thoi njerëzit se Muhammed e sam ka bo kështu, apo orientalista, edhe njerëzit me tendenca, që dojnë me mëniti kun prej qëllimeve të qia. Muhammed e sam kështu, i ka martu shumë ngra, e ka bo këta, e këtu. Qka do në mëni këto me e përshkutë që kjo oko një keq? Pse në nuk e pranë në këta lezër? Pse jemi fanatik? Jo. Sepse e thejmi kështu, cilësit e këti njerit nuk përstatën me këto vepra. Kjo është tjetër njeri, qka i të dashti me ndirë? E kjo njeri, e Allahu gjellohala lezër, i cili s'ka nevoja. Dhe mëndon, njeri lezër pse banë zulum fundja? Dhe flasim për zulumin, kur vim të ajetit e zulumin, folim në gjuma, diqka prej pikave. Pse njeri banë zulum lezër? Pse im hungon diqka? Domthon, pse njëri mundohet me marr një parë tepër, një ushim tepër, një shtëpi tepër, një tokë tepër. Pse nervozohet njëri? Se ka mangësi, i mungon diçka. O mundohet me marr. Pse njëri është i mburr dikan? Perandora, pse është i mburr si tutet atina? Se po ja marr atçka e nin plotësim të vetëtia. Tani vëllezër. Do vim të sot emri Allahu xhelal al-Wasi'. Gjithpërfshirësi. I cili ka kriju gjan dhe këti kondor, çka i duhet, pikut murujtaj. Kur një njeri dhe zë për shembull, i ka krejt, si mungon kur gjo, nuk i druhet kur gjo. Nëse nuk ka nxitjes me bokeç. Nëse nuk ka, non, nuk ka nxitjes me bokeç, si i ka krejt. Apo derisa t'ja prishë dikush. E Allahu xhelalu nuk i duhet kur gjo, prej nevojave dhe s'un ja prish kur kush. E kjo çënje, a mundet me bëj pa drejtësi? Hasha. Andaj zë prej raporteve që i kanë bërë ulemat, është se nga grumbulli cilësive të Zotit, çka duhet me kuptue? Ajo çka e ka përmendur Allahu te bareke ve teala për vetveten e vet në Kur'an, ku ka thënë wala yadhlimu rabbuka ahada. Zoti jot kërkuj si ban zullum. Pse? Se s'ka nevojë. Nuk ka nevoj. Do më thonë, zullum dhe zëshka është definicioni. Vendosja, më në men, zullum do më thonë, vendosja e një sendit jo në vendin e vetë dhe jo në kohën e vetë. Do më thonë, nëse dikush e leni diqka, se ka vendin që tu, zullum ka po, nëse e ka kjo knera. Apo, Allahu Gjellaluhu, a vendos një diqka që tu, aja ka vendin diku tjetër? Jo, dhe më zban zullum. Kur Allahu e fut dikan në zjarë, dhe zërë, shka fiton a i piksaj? Kur gjo? Nuk fiton kur gjo, të bare kjo e tala. Pse e ka bo këta? Pse e ka bo gjenemi, dhe zërë? Nëse një gjenemi, dikush të, po, pse ma si, s'ka nevoj, si duhet kur gjo, pse ka kriju gjenemi, dhe zërë? E ka kriju gjenemin për atat të cilat ja kanë më hutin cit. Ka nësa kjo zotë. Kime veprat e veta ka një gjenem. A dhe Allahu u gjelale në Kur'an e ka përmen se rahmeti Allahut ka përfshi çdo send. Apo, e në akhirat ata njerëz që kanë luftu me rahmetin Allahut, që së thotë zdu në rahmet Allahut, konë gjenëm. A dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në ka dregu në hadith nga Allahu te bareke ve teala, Zoti u gjelale ju ka drejtu gjennetit dhe gjenemit. I ka thonë gjennetit, ti e rahmeti jem. E më shiroj me ta kanë duhe. Ti e rahmeti jem. Dhe i ka thonë gjenemit, ti e idhnimi jem. Kur idhnoha dhe Allahu me dikan, qka i bije? Sa e se ka ngua? Nuk e ka ngua. Por Allahu nuk plotsoha dhe nuk mush dishka të vetja kur e fut dikan gjenem. Hasha. Andes duhet ta kuptojmë nga imrat e Zotit te bareke ve teala se qenja e Zotit, më e men, kështu janë shprejet e ulemave. Qenja e Zotit është e përsosur me përsosmërin që s'ka mundësi me e përceptu mendja. Dhe nuk është e mangët dhe s'ka nevoja, andaj raporti me Zotin duhet me qenë shumë i qetë, dhe zërë. Dhe raporti me Zotin duhet me qenë shumë i qetë. Dhe për rahmetit Allahu te bareke ve teala, dhe zërë, është se na ka dhënë mundësinë me fol për Zotin shumë. Allahu na ka kriju mendje që na me ta me fol shumë. Dhe me kriju ide dhe me kriju sura kështu me radhë, këtë kjo nga rahmeti Allahu subhanehu ve teala. Andaj, dhe zërë, ajo pika që duhet ta kuptojmë është që Zoti te bareke ve teala nuk plotësohet me veprimet e ti. Nuk plotësohet me veprat e njerëzve. Nuk plotësohet me zhvendosin e njerëzve. Do më dhe Allahu gjela kër e ban njonin pasanek e njonin fukara. Nuk plotësohet aj. Aj do mi testu, mi sprovu robri. Këta ka po zëngin dhe ka mundësi i rëtullon gjera. Ka mundësi i rëtullon gjera. Emri sot që në lezer është një emër i madh i Zoti Gjela Gjelaluhu. Ka ardhë nën herë në Kur'an dhe ka, është përmend me shprehje ndryshme dhe me folje ndryshme në Kur'an. Është emri Allahu te bareke ve teala el wasi'u, el wasi'u me ajn fundit. Rajt e kësaj këti emri burojnë nga shkronjat waw, sin edhe ajn. Waw, sin edhe ajn. Dikush pyet pse ne gjithmonë kur i shpjegojmë ose emrat Allahut apo Kur'anin citojmë arabisht apo themi se duhet njërë arabisht me qyrë. Dhe zë këtë meselë e kemi përmendë, aprape përmendim, dhe themi se Kur'ani dhe Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ajo që ka ardhur prej këtyre, prej Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk guxon që të kuptohet jashtë gjuhës arabe. Nuk guxon që të kuptohet jashtë gjuhës arabe. Për shembull, emrin e merr emrin e Allahut El-Wasi'. Ajo që ka kupton arabi nga emri El-Wasi është ajo që ka Allah e ka zrit në Kur'an dhe ka miratue për nga mbele lejë sëratë të sëram. Nasi jo arab e morë në këtë emër dhe shfletojnë në fjallorët tona. Apo, në fletorët që ka na i kena të rëshikue. Dhe na del një kuptim, kjo s'ka hukëm, më vlezër. Kuptone këta, kjo s'ka hukëm. Andaj shumë njërë sot përshimë më notë me bo i qtihat në gjuhën Shqipe, në gjuhën Turkë, në gjuhën Gjermane. S'ka i qtihat, vlezër. A e kupton, mund është mi shkujt 20 vëllime Shqip, 20 vëllime Turqe, 30 vëllime Gjermanisht, me folë për fe, me folë për Islam. Kur dale kjo në komision të ulemave, në kandarin e shëriatit, ato thojnë, asë nuk e lexojnë. Mund është me parame nuk kumrim, a dhe hitë se lexojnë. Ti mund është me thonë, po kadar se ne eshtu, ja kumë qëllu dikun, në regull, kjo s'ka hukëm, sepse Allahu Gjellona ka zbitë Kur'anin arabisht. Dhe kështu të me e kuptuhe. Andaj, o shumë rëndësi dhe dikush kujton që pse kaq e shtrëngume, sepse Allahu ka fol. Ti zo fjalën Ilah së në marrësh në gjuhën shqipe. Fjalën Allah, fjalë Rahman, fjalë Rahim. A do të bëjmë plot pikomenteve ma dhe edhe në gjuhët më të gjanës janë si gjuha gjermane dhe gjuha angleze. Por shemu kam problem me i dalu emrat e ngjajshëm gjuhë në arabe, si Rahman Rahim. Ta ata dhët nja, Rahman Rahim. Në gjuhë në arabe nuk kanë nja. Por shemu, emri Allahu El Ghaffar, apo edhe El Afu, janë në emrat ndryshëm. Arabi i kuptan, dhe të në e kuptoj. Dhe Shekhu Islam Demije ka përmejë vëdhezër nga cilësit e Arabve, ka thonë vetë emri Arab, dhe kur thënë Arabët, Arab dhe zërë dhe me thonë qartësim. Arabi nuk di kur gjonë dunja pos me folë që ishtë duhet. Andaj, thot Shekhu Islam Demije, se tek Arabët, është errallë rejna. Errallë rejna. Në gjakë e ka me nëzira qka atë mëshef. Andaj i gjenën shumë për njarëve të sahabeve, para se mu kanë musliman, kër janë bo musliman, dhët e pa ta menu që ta, e ka zonë që shë ka po drëdhijën. Qka e shtinë këtë sahabe me ka zonë që shë ka po drëdhi? Për shimë, Amr ibn al-Asi ka zonë që shë ka po drëdhi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë, nëse ty thue, qka e shtinë Amrin me ka zonë këta? Në gjakë e ka, dëmonë, njëherë drëdhi ka munu me bo, damar t'ja lipë në dzere jashtë. Se emri Arab do më nënë me qartësue. Nësë me mojdi shka më sheftë. Në qka është e qartë, Arabi është i lidhë me ta. Ebu Sufjani, Sakhër, a i cili ka qenë prej kushëribet për nga mërësa me ka pranua islamin në luftën e në shtlirimin e Mekës, kur ka fol me Heraklin, e ka bo një pytje Heraklin brenda bisedës, i ka thanë, kështo, ka thanë, që shikini punt me Muhammedin, a.s. ka thanë, do më thanë, herëna fitorna, heraj, do më thanë, herëna fitorna, heraj. Mirë, ka thanë, tash për momentin, që shikini, ka thanë, tash jena një marveshje. Tash jena një marveshje, marveshje e Hudejbjes, 10 vjetë. Ka thanë, kështo, thot Ebu Sufjani, mës me mardë mare kësha rënjit shumë, thot, që të pak e zbukurova pa. Që kjo ka kejtë që ka e shumë kunder asaj që ka une e kisha për qëllim kunder Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Që ka i ka thonë dhe zërë? Shukë që ka thonë. Ka thonë, tashin anë mërveshje, se di që ka banaj. Nuk e di a e ma fjallën, a e ma besën. Nuk ka thonë se ma besën. Ka thonë, njën anë mërveshje, se di që ka banë. Thot që tu e shlova pak një grimë së rejnë. Dhe se realisht nuk o rejnë kjo. Më kur i thu dikush për shemë, ti me ke bo një marveshje me dikana, bo. Thu jam marveshje, se di që shkanë me e cëpund. A është normal e kjo? Nuk e di. Pse ka thonë këta dhe zër? Se në tabiat e kaj, së në mundët me majtë diqka. Ndërsa na dhe zër, a ka mundësi njani, për shemë, këthe e më herët. E kemi përmenë ne. Kur e kanë shtim bunar vllaznit, kur e kanë gjujt bunar vllaznit e Jusufit alayhis salam. Dhe janë kthite baba u vërbuë, i kanë hupsitë, u mërzitë, kakajtë kështu më radh. Vetë a disa gatja kanë marrë këtë mërzi? Në transmetimin e çka ka vënë në Kethiri nga Ibn Abbas 80 vjet. 80 vjet e ka marrë mënena. Po për shembull ti mundesh dinjar me thon, o bab, ka dalë pritet ka thonë se nuk ka e vërtetë, kështu kështu më radh, se ka hangru kë ka thënë. Pse e kanë marrë çaj fallëzë? Se nuk janë Arab. Nuk janë Arab. Arabi për nga natyra dhe çfarë ka? Arabi për nga natyra ka qartësim. A dhe njëherë i kthejemi meselës, se mësimi i teksteve kuranore është i pamundshëm dhe s'ka dispozit në gjuhën shqipe. I vjen mirë kujt i vjen dhe nuk i vjen mirë kujt nuk i vjen ajo çështje e midës së tina. El-wasi', çka do të thonë vëzër? El-wasi' në gjuhën arabe rrjedh nga fjala wasi'a yesa'u. Por me majtë ma mirë men, në ajetin kursie e keni këtë folje. Aba Allahu la ilaha illahu al-hayu al-qayyum. Atje, që keni një ajet? Wasi'a kursijuhu. Wasi'a kursijuhu, es-samawati wal-ard. Kursija Allahu ti ka përfshi qiellin dhe tokën. A mu në para me duke, zër? Kursija. A di qka është kursija? Kursija, që kjo? Kursi, karrike, tavolin, kursi, thënë, arab. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhuma, kursia Allahut është vendi këmbëve të Allahut, që shi takojnë Zotit Gjellë Gjellalu. Kursia e Zotit dhe zër, i ka përfshi këtë qilën e tokë, këtë qilë të madhë, 7 palë qijej. Krejt janë më të vogla se kursia e Zotit. E froni Allahut, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, fronin Allahut veç Allahut e sa i madhë. E Allahu s'ka, andaj s'ka mund si njeri ju me fol. Zoti gjithë unë gjelluar dhe zër është i, non, i pa kapshëm logaria, i pa kapshëm, i pa përkufizushëm. A dhe është prej djetartë me këto shpreje. Qka të vëma në gjurë në arabe, sea, shkurtimisht, përmejmi pas të i kalojnë në me anat shëriatike, kanë dhënë djetartë, e sea tu në kidhul diki. Kanë dhënë arabët, wesia dhe sea është e kundërta e në ngushëllëkit. Qka është e gjanë, i thënë sea. Qka përfshin gjanë, i thënë sea. Do përdo, por shemi, kur e mërti një diqka dhe e fut në dorë, edhe atë qka e ke fut në dorë, asë një pjesë ka dalë jashtë, i thënë wasiat të hu. E ke kopë komplet në dorë. Nëse kopë ti diqka, dhe diqka ka meti jashtë, i thënë se ne ke kopë ketë. Kjo emri Allahu Gjilluala vëzër, ju du, në duhet shumë, sepse emri Allahu Gjilluala el-wasi ka të bëje me përfshirën e Zotit, krijesave dhe qfarë? Dhe kaderit Allahu Gjilluala. E do të vinë të kaderit dhe të ndalim e disa prej ajeteve, se si Allahu i menaxhon, këtu në duhet edhe një emër që e kena morë më herët, emri el-latif, kush ka mojtë menë diçka prej asë ligjerate, dhe i bashkojmë mes emrit el-wasi, i gjani, edhe el-latif, i cili, do më dhëmë, përshemë dhe zë, kur njeri o të punu diçka, përshemë, kur është e punu një punë, s'ka ku dret me punu një tjetër, apo, jetë e ndrejsh që ta, me të folë dikush, thu, që të jam i zanë, apo, njëri së mujtë mi bëmë ma shumë se dy punë, Allah e ka më hunë Kur'an, na nuk e gina dhonë kërkujna dy zemra, njavet, si ki dy zemra, me njënë me folë, me njënë, me njënë, jo, një, Allahu Gjellohet dhe zërë, kryin me miliarda punë, dhe rumë, dhe kontrolonë, dhe përcaktonë, filime, zhvillime dhe përfundime, edhe aj, nuk, laj e shkëlluhu, se angazhon kjo piksajla, si përzijet, apo, nuk i përzijet, dhe sa njëri dhe zërë, mi janë zirë 100 sene, dhe sa ta ka pesurën, hutohet, apo, dhe sa ta ka pesurën, këni pa dhe zë janë do fotografi, për matjen e shikimit, sa e kitë aftë kështu me radhë, i bajnë disa fotografi, në mënë, për shemë, me shumë labirinte aty. Të dërsa ta ka për skenën, janë i struni jotë edhe silët, apo? Janë disa fotografi, përdorën ato, së të mos kur matën, shikimit e kështu me radhë, qëfarë vanë, janë i edhe truni jotë silët, pse? Sepse së ne përfshin foton. Paranon një foto, është e thjesht ajo. Po paranon një verëzë, dhe zërë. Andaj, sea, i thënë arabët, kur diçka është e gjanë dhe gjithë përfshirëse. Gjithashtu, përdorët sea dhe wasia për pasurin. Sepsa i sa ka shumë, edhe është i gjanë, edhe jep shumë. Andaj, ka thënë Allahu Tebareke ve Teala në Kur'an, lijun fi qadhu seati min seati, si cili le t'japin nga parja vetë qatë sa ka. Që ka qëjtë dhu sea. Mon, aj që ka pare, pasuri, le t'jape sa ka, sa ka prej gjënsisë ti. Mon, nësi ka kaq kushtet, ja prej në bas kushteve të veta. Pra, përdoret në gjuhën e Arabve sea për pasuri dhe për dhanje. Thot Zexhaxhi, aslu seati fil kelam, këthratu e gjze i shejë. Ka thonë Zexhaxhi, baza e fjales sea, wasi' është kur një diçka ka shumë përbërës. Ma e me këta. Se univerzi vëzër ka shumë përbërës. Për shembull, Zoti jonë të bare kjo e tala vëzër ka kriju gjëra dhe ka komponu në ta shumë përbërës. Zdo njona lidhët me tjetër. Për shembull, se tehi në botën e trupit, qelizave, apo atomit, e kështu mëra, përbërjet e të koklavit të trupit dhe gjërave tjera si uj, e toka, e kështu mëra. I shef se sini i biologut, sini i kimistit, sini i për shembull fizikantit, dallon për sini tem, edhe tani. Pse? Sa ishe ato ndërlikimet të zat janë aty. Kanë thënë arabët, sea është kur një diçka përbërët për shumë gjërave. Edhe lidhët njëra me tjetërën. Edhe lidhët njëra me tjetërën. Kjo është ajo të sënë e kanë përdorë arabët në gjuhën e tëre. Thot Raghib al-Asfahani, e seatu të kalu fil emkinati, wa fil hali, wa fil fi'li, kel kudrati, wa l'gjudi, wa nahvi dhalik. Ka thonë, arabët e përdorën fjallën sea për vendet gjana, hal i gjanë, që mund, kur gjokësi është i lirë, i thonë wasja, gjokësi i lirë, o kur s'ki i engushtim e kësë më ratë. Pra përdorët për disponimin e njëriju. Edhe gjithashtu përdorët për vepra. Por që mund, i thonë, takatit wasja, jo, ka godit fuqishëm. Dikush godet edhe e ka goditjen e pakt. Dikush godet dhe goditja ti është e madhe. Por që më shikoni dhe zërë, kur Allahu Gjellë Gjellalu her pas here ne i të regon neve për shemull kur dridhët toka, ajo është veç grind asaj që ka mund të me po zotë jonë të bare kjo vëtjala, veç pak e dridhë. Një pa të ushtimën dhe zërë, të merohën njërzi vetëtima, ajo është veç pak dhe zërë. Ka orë hadith se për nga mirë a.s. ka dhanë, vetëtima është nga të spihu, madhrimi i melekun dhe Allahu. Madhrimi i melekut dhe Allah. Dhe më dojnë, sea përdojnë për kur vepra jote është gjithë përfshirëse. Vepra jote është gjithë përfshirëse. Ka arë nënë herë në Kur'an, li përmeri disa prej ajeteve të satë kanë arë në këtë kontekst. Ka arë në surën El Bakara, ajeti 115, thëtë Allahu të barek e vëtjala, fë ejnëma të wellu fë themma vëgjhullah, inna Allahe wasiun alim. Thëtë Allahu të barek e vëtjala, kemi përmeni këta e bëzë, kemi bëtë fësir. Kudo që të ktheheni, aty e gjeni Allahu, aty e gjeni drejtimin Allahu të barek e vëtjala, sepse Allahu është wasiun. Wasiun. Tani, wasiun vëzë, si do të përkthejmë në gjuhën shqipe, është përkthi i gjëri, dhe po ma afër është gjithë përfshirësi. Dëmon, i gjëri është edhe përqenjën e ti, por është më shumë gjithë përfshirësi. Ai cili gjithë shka kondor, ai gjithë shka drejton, ai gjithë shka menagjon me krijesat e veta, subhanehu ve teala. Dhe zakonisht vezër, wasi' lidhet me ilmin. Wasi' lidhet me ilmin Allahu te bareke ve teala. Dhe ka ardhur, inna Allahe wasi'un alim. Gjithashtu ka ardhur në surën El Bakara, ajeti 247, Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Allahu jep nga pushteti i tij kujt doje. Allahu është wasi' alim. Allahu është i gjan dhe i dijshëm. Gjithashtu ka ardhur në surën El Bakara ajeti 268, Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadlan wallahu maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Kur e ka përmend Allahu te bareke ve teala dhe zot, shikoni. Ky ajet kush ka mushaf leta përcjell ajeti 268 i surës El Bakara. Para se me përmenë Allahu emën e ti i gjan dhe gjithë përfshirës, e ka përmenë fjallën e shejtanit. Ja i duku mu shejtanu lë fakër. Shejtani juve ju tut me fukarallëk. Dhe këtu dhe zë duhet të lidhim, se i det friksu se vinë nga shejtani, mësë harani. Ka thonë për nga mberi alej salatu selam, hadin se kanë zirim më Bukhariu, ju e gjibu një të feël. Mum, shume kam qef, shume pëlqej fe'lin. I thanë sahabët, ja Rasulullah, mel fe'lu. Qka është fe'lu, ja Rasulullah? Tha kelimetun tajjibe, një fjal e mirë. Ta një vezër, Allahu Gjellar dhëtë, shejtani ju tut me fukarallëk. Këtu ka arë fukarallëk klasik, që ka e nëmë fëmina, ka arë fukarallëk me tuta. Ka me pas keq, ka me ndodhë keq, e kështu më ra. Ta një vezër, idejt friksuse, si do mos në kohën tonë. Ka me ndodhë kështu, ka me namit, ka me... Vezër, këto janë shejtani, mpin njane dhe shtash do me mpike. Se jetu ti, s'kena shumë e bo. Shnoshu. Ama Allahu Gjellal vezër ka premtu e bëllëk. Allahu e menajon këtë univers, vezër. Allahu te bare kjo vëtjala ka premtu diqka. Shemull, shejtani njane e tut. A diqka fiton, vezëraj? Kur gjo përvec se kam jetu me tut? Dhe më thonë, me në kështu vëzër. Njane i ka 50 jet, edhe një tjetër i ka e gjel 50 jet. Tutit ka 50. Njanit i shkon jeta tutut. Çdo vjet afusha kanë mendon dhe kështu më radh. Edhe tjetër tu dit i kam ka 50. Cili e dallim dhe zot? Ki jeton me harmoni, ki tu dit kanë me degë afati vet. Se kalon kërkush Allahu xhelal afati. Ha? La yastaqdimuna sa'atan asnjani se ne bie përpara as për prapa. Se Allahu ka bue xhele. Çka thot Allahu xhelal kur thot shejtani ju tut? Ju tut sa ai është i ngushtë. Ai është i varfër. Ai është i malkuar. E Allahu Gjellola që thot, Wallahu ja idu kum makfira, Allahu ju premton se ja u falë gjunaat. Kej gjunaat që kipa Allahu thot, unë kejt t'i fali. E ka në hadith nuk këm intereson bile. Nuk këm intereson, t'i fali kejt që kipa. Shikoni tani, wa fadle, jo vesh me t'i falë gjunaat. Edhe t'ja pështes, sikur mësë me pas bërë kur gjunaat. Sigurisht, madje kanë thënë dietarët, mos më kanë fjalë Allahu dhe fadla se në kërkush në xhennet. Sepse nëse Allahu t'i afal njerit gjunaat, kjo i bie 0-0. As në xhennet as xhenem. Po nëse Allahu i thot po ti fali këtë gjunaat. E çfarë ti më i po zot? E tash fal pi mua, ai. Se smunësh më i vë. Po ti 0-0 mundesh më me për mos më në xhenem. Dhe ata me falin Allahu. Po në gjennet qysh me hije? Në gjennet duhet me të falë Allah. Se me shka e blejnë, ollëzë? Me shka e blejnë, mua? E se njani, për që e mu të shkon, i ki borgja ti, borgj i ki. 20-30.000-40.000 euro. Edhe, do në mi morë di shka atina. Ti menë që ti jam blejnë parë dhe du të që parë. Ha? E qysh jam marat pjesën që ka ti do me morë pje atina? Vesh nësaj, pi fatlë dhe dhëtë, he marë të ashtë. E dhe raporti me Zotin. A da shiko, Wallahu wasi'a, Allahu është i gjanë. Allahu gjeni gjelalu dhe zër, gjërësia ti është shumë madhë. Ta përmenjë disa prej raseve, se si Allahu vepron kaderin e vetë, edhe menja, do njëherë, ma në menë, edhe menja pengambarve hutohet. Jo është njërës e tjeshtë, menja pengambarve, andatë dhe se shpesh do njëherë analiza, njërës e të prënë analiza, thu sa të lexu kaderin ki. Sa do lezu kur gjo, pralla, së mërë me lezu di kush kaderin. Do të shohëmi në Kur'an dhe zër, si penga mërët janë hutue, kaderi, zgjidhën e ka pas për parasive, ka haru, ka shku dikun tjetër. Që aty e ka pas zgjidhën, ka shku dikun tjetër. Pse? Sepse, nga i në ngusht. Nuk e njerë ti kaderin Allah u të bare kjo vëtjara. Ka arë gjithashtu në surën e Nisa, ajetin 130, emri Allahu Gjellu Ala Wasi, gjithashtu ka arë në surën e Nejma, ajetin 32, do të i shikoni, mund të ktheni në Kur'an. Tani, qëfar kanë dhënë vëzër djetarët për emri Allahu Gjellu Ala Wasi? Thot i Bujeriri, rahimehullah, emri Allahu Al Wasi. Qëfar thot? Al Wasi, jesa'u khalqahu kullahum, bil kifaja, wal ifdhali, wal gjuri, wal tedbiri. Thot, Wasi, për Allahu nështë, a i cili i ka përfshi me gjërsin e vetë krejt ropë të Zotit. Ska ropë që nuk është në kujdesin e gjantë Allahu të barek e vëtjara. Bil kifeje me mjaftushmëri. Në dikujtja ka dhonë mjaftushmë. Thamë kjo është kuti, ushqimi. Walif dhalë, dikujtja ka dhonë shumë. Jebë Allahu tepër. Dikujtja vdes dhe i leni milion. Dikujtja vdes dhe ka borç. Ki pari, a, i vdal, ka, ju ka dhonë Allahu shumë. E njani me zise ka mojtë vete. Po, Allahu kërkën nuk e lepa pa riskë. Well, gjud, dikujt ja ka, dhe mund, ja ka zbraz pasurinë, dhe zë. Ja ka zbraz që jep shëndet, këtë mirat jep, zotë ju në të bare kjo e tëre. U e të dibiri dhe ja regulon. Për shimë, dhe zërë, kush e inspiron të rektari me botë rekti? Kush e inspiron me, mund, njani kure shpik një krim, një materje, një ingjineri, një mjeshtri, kush e ja zbulon ati këtë fletore? Apo? Kush i ka zbulu vëzër me bë aeroplanin? Sot njerëz bashkim kur e shohin aeroplanin, që dha ato manovra ti çum dalto me qindra mia pulla. Vëzër. Ka qenë njëri prej poetëve të Egjiptit, Hafidh Ibrahim, ka thonë njerëzit më folin mua për mendjen se çka ka zbulu mendja aeroplanin, kështu më dha trenin, kështu më dha. Mi bëhet kur kush nuk më fol mua kush e krijoi këtë mendje. O mirë, ti ke zbuluar aeroplanin, rregull. Kush të inspiroi ty? Ka e marrë modelin? Andaj Ibn Hazmi Rahimullah ka thonë, nuk ka dikun prej takateve fizike që i paraprim njeriu, që e ka zbulu njeriu, vetëm se në ta i ka parapri hajvanati. Nuk ka, ma e me, nuk ka që njeri zbulon diqka. Thot, e, që kjo shumë e mirë, aeroplan, tren, veturek, shumë e ra. Ma e me, vezër, shumë dozë matë ma dhe hajvani e ka posë ma herë. A di pi kur flytorojnë për shpendet? A di pi kur hecin me shpejt hajvanati Zotit Gjellë Gjellalu. A di pikur nër tokë ka kafshë. Për shumë nësot, thojnë, apo e kinë disa vendë atjenë su e rinda një marë, e kanë bërë për shumë me disa kilometra me hecë, në mënë treni nër deti, vëzër. Normal që më rekulli. Pa e di Allah pikur i ka kryu ato. Tani, gjërësia Zotit Kohë, vëzër, kur ty edhe ta jep idejen që ka me bërë. Ta jep idejen. Kushe bani, së të menjë qërin edhe tjetërin budal, që menjë Zotit jonë të bareke, vëtjala. Kjo është kuptimi Allahu të bareke, vëtjala. El Wasi në fjalët e Ibn Gjeriri. Gjithashtu dhe zër fjalët e ulemave janë parapërsisht të njëta. Thot el Khattabiu el Wasi huwa el ghaniu alladhi wasi'a ghinahu mafaqira ibadihi wa wasi'a rizquhu jami'a khalqihi wasi'atu fi kalam el arab el ghina. Thot el Khattabi, gjetari madhi muslimane, thot el Wasi është i pasuri, i cili nuk e lën asnjë rob të vetin pa i dhon. Dhe mjafton vëllazër që i ka dhon ekzistencë. Shpat njerëz e thonë, haron për shemë, thot, veç me në të parët, e kështë më ratë. Po mirë, ti që e ki eksistencën, ti që e ki për shemë sytë, veshtë, durët, punën, gjithë shka, a nuk jo kjo, a nuk jo vlerë e madhe Allahu Gjellë Gjellal? Ku shkruun që i vajgjip ti me eksistue? Nuk ka farës ti me eksistue? Ka qenë merit, ka qenë dëshirë e Zotit ti me eksistue? Kjo vlerë e madhe dhe zërë. Sa, a ka dikon me shtyp? O, që shtype që një e vlad e kia. Jo, veç Allahu gjelo kërë e marë rëzkë. Apo? A në dhe zërë, qiko njërës dhe njërë dhe se kam këta, se kam këta. Veç me, se kam. Me janë ismi nëmru shakije. Më Allahu ismi delin qosh. Allahu e begaton në robin me diçka që së mund të ajmë ja ditë këmetin. Syt dhe zërë, syt, vesht, mirësia, shëndeti. Të gjëra, nuk kanë qmim. Ka njëri, ka miliardat në bankë. Po për që imu dhe ka një smuje të ranë, e thonë doktor, s'ja nga me të bavë. E ti e duke kia ta. A e qëfar vlerë e madha kjo dhe zë. Njoni nuk shë. E doktor, qka mu në mi bati? A unë mi adhonë sytë? Jo. Andaj e kanë dalë shumë për i djetarëve të tabinëve, i kanë dalë, o hoqë në këshilo, ka tha më qëllë i sytë. Në i përkujtojt njëra të zotë, më qëllë i sytë. A qka do më nëve zë kur ti i hapë sytë e zotë të bare kjo vëtjala, ti ka dalë Allah ti eshe existencën, e ninë existencën. E dëgjon fjalën, e kupton fjalën, e shijon fjalën, i shijon shumë mirë Zotit te Barekehu ve Teala. Me anë këtu vëllezër. Më ia hik njërit çto pjesë. Syt, veshin dhe mendjen. A është më çënje kjo? Po nuk sheh, është zi, nuk nin. Ha? Dhe nuk ka mendje. A ekzistencë kjo? E pse Allah e përsërit çfarë që kena dhënë? Shikim, dëgjim dhe mendje dhe zemra. Se qëtu eksistenca, ti me këta e percepton eksistencen, ti me këta e shë eksistencen. Apo, andë e para mdove zërë, kjo është, e ka përmen njënë bërë doktorave të Britanisë, i cili ka qenë në përvendet të Indisë si mjek, si specialisti së mundje së librozës, e cila ta prish lëkurën. Thëtë kam pa së rast, njëriut i ka humbë veshi, syni, edhe goja. Dhe shtesë kësaj, lëkura akon duke ju shkatruar. A dhe shka? Shka ma, ka qenë këj autor i librave, ka shkrujt, i ka rakë e smuja pastaj. Thot nuk e dishmi shka të munu asë në kalzojke, asë në shifke, thot nuk kum pa azap matë nase që kjo. Do më thonë, përshim. A e ka pas një smuje, lëbroza. Dini lëbroza, prish lëkurën, se një në dhimë të në. Ska vesh, mi ofru mi thonë, shka kije, se diaj. Sni, nuk të që. Thot, kure prekshmi, nuk e nike që në të prek. Që më mi thonë, largohë për ne, largohë atë. Thot, nuk kumë ba azap më të nëse që kjo. E ka shkut një liber, Hibetul Elem, kjo, doktori që ka po këtë rase, ka thonë, Allahu nuk i ka thonë di qka më të mirë robi, se sa dhinta. Dhinta, po? Se? Sepse ti me këta e perceptuar eksistencë. Ti mus më kanë që se një në zarmën e shti dorën, në kallë dorë, dhe shkëndora. Por Allah të ka thonë shisa, ti e largon me një. Andaj Zoti jonë të bare kjo e tjala, thotë el Khattabi, është a i cili o apë robëve, mjaftu shmërin. Kjo është eksistenca. Gjithashtu ka ardhë në fjalët e ulemave, thotë el Halimiju, thotë el Wasi, nëse thotë dikush, pse djetartë janë lëraman shpikimin e emrit Allahu Gjelluala, për shumë el Wasi dhe emrat të tjerë dhe zërë, sepse si cili është munu me shpikue emrin Allahu të el Wasi, apo emrat të tjerë, nga ajo që ka aje ka ditë, për Kur'anin dhe hadithin. Andaj do njëherë gjejmë laramani. Se kjo ka ndjenjë ndryshe, kjo ka ndjenjë ndryshe, por i kanë bazat e përbashkëta. Shishko, çfarë thot El Halimi? Thot emri Allahu te Luasi, mana, domethënien e ka El Kathiru Maqduratuhu wa Ma'lumatuhu. Mola më ke shprehën do t'i kthehemi në Kur'an. Ka thënë El Luasi është ai cili ka shumë kadere dhe shumë njohuri. Shumë kadere. Shumë në dhe zërë? Kader. Të nënë kader, mas. Që ka që kime morti, ka që kime levisti, ka që kime pasti. Meris vest njerëzit. Apo, mi 7 miliard njerëz. Mi 7 miliard njerëz. 7 miliard vesh eksistenca e këtëre është kader. Gjdo një anë është ka jeton një minut për këti kaderit, a, shkonume duhet dë fishu, apo? Po ku ti jetojnë ka një orë, ka një dit, ka një vjet, ka 50 vjet, ka 60 vjet, ku të hajnë pipareve, e ku të shfrytëzojnë, e ku të menojnë. A di që në më nëmë dhe 7 miliard njerës, gjdo njani për tëre i vinë ka 1 milion mendime në kryje, Allah duke i ka s'nja. Këso i thënë, më këdur, këj ka bo, Zotit e bare kjo e tëra. Dhe kjo është ilmi i madhë Allahu Gjellu Ala, andaj ven shpesh ngur anu asje, alim, shumë din, subhanahu, wa ta'ala. Thot el Halimiu, El mumbasitu fadluhu wa rahmetuhu. I shtrir është vlerë Allahu Gjelluala. Rahmeti Allahu shumë është shtrir gjanë, subhanahu wa ta'ala. Kjo është në kuptimin e emrit Allahut El-Wasi në fjalët e Imam El-Halimiut. Gjithashtu ka ardhur në fjalët e Kurtubiut emri Allahut te bareke ve teala El-Wasi. Çfarë ka thënë? Ka thënë Kurtubiu ay yuwasi ala ibadihi fi dinihim wala yukallifuhu ma laysa fi wus'ihim. Thot Imam Kurtubiu këtë ka në aspektin fetar, do të kthehemi nëse na premton koha. Allahu prej emrit të ti El-Wasi fejnë e ka bëtë gjanë. Andaj ka thonë sallallahu aleyhi sallem, kjo fejë është e lejtë. Valen ju shadet dine ahadun illa ghalaba. Nuk munohet dikush me bajt këtë fejën vetë se feja e mund. Dikush nuk e kupton, kujton përshemë, kujtona, ti nuk munohet me bajt këtë fejën, ti ban pjesë nga feja. Ti krinë do farzi, munohet pak. Feja Allah do munohet këtë Kur'ani, nuk munohet ti me zbatu këtë. Sepse Allahu xhelel xhelal nuk ka botit, no, nuk i jeti që mund të bëhet këtë fenë Zotit te bareke ve teala. Çka thot sallallahu alejhi wasallam, hadith i Muslim. Nuk mundet dikush të thotë unë këtë fenë kam e bëjtë. Unë e gjat, apo? Le mani mua këtë. Thot për mësam e mund feja. Do no, ti e bëj këtë, e bëj këtë, çka bën? Unë za xhumi më thonë çka bën? Andaj Allahu xhelel ka bëu fenë e gjon. Merrni si çeli çka, andaj tha alejhi salatu wasalam, hyni në këtë fe ka dalë. Pse? Se duhet më çuderin fund edhe. Nuk ka veç me hije me dal. Kjo fej do sërzitet, maj në sërzitetit. Andaj do të Imam Kurtubiu, pre emrit Allahu të luasi, është se fej në ka po të let. Dhe këtu ka dalim me spejes të let dhe letësimet mi bo fej. Shkrujën kryo dhe zërta. Feja e Allahu të e let. Letësimet e njerëzve nuk janë fej. Qyë e dalim? Kër Allahu ka thonë më spira ki kjo e let. Më zban zino kjo e let. E jo kur të bojnë dikush zina dhe na i thujna maj, thot feja e let. Për shemë, ti thua Allah i ka bërë 5 ko farz, mi falj, 5 ko namaz. A thot, pse bërë shtë të ngonë feja e let? O vlo, farzët janë të leta, jo, letësimët tua nuk janë fej. Shpesh njës, për shemë, e shemë, i thua, o vlo, Allah në ka bërë farz ta. A thot, ju shumë i shtë të ngonë. Po farzët e Allah, ta një dhe zërë, që shkuptohet feja e let? Po leta për 2 reqatëve t'i kalim. 30 minuta jam e ketë 5 vakë namaz, 30 minuta, krejt. 30 minuta me zhjetë sunet, o dhe zërë. Me ahek veç farzin me falë. Me në fati atë që e kalip Allahu. Sava ato as 15 minuta nuk ti merë. Dyre qatë sava, 4 drejk, 4 një gindi, 3 në aksham, 4 një aci. Meri savojnë veç farzit. Kjo e lejta. E jo njoni të seherë që ti teket me bo një qefë, thot feja e lejtë me së shtërëngoni. Jo, edhe njerë për sërisim. Feja e Allahut është e lejtë. Lehtësimet e njerëzve nuk janë fej. Lehtësimet e njerëzve nuk janë fej. Kjo dhe zërë, shkurtimisht që kam përmend djetarët në fjallët e Allahut Subhanehu ve Teala. Qka mësojna na, piksojna dhe zërë? E para dhe zërë, qka mësojna nga emri Allahu Gjeli Gjelaluhu, El-Wasi, është se urësia e Zotit dhe ilmi ti te i kalon aftësit njërzore. Te i kalon aftësit njërzore. Ligjëratën e funit të tefsiri, folën për sabrin, apo? Si... Në mëdhëm, si regulli përgjithshëm në të cilin ka zbita gjërimi. Qka thama tje një regull që e kanë zirë djetartë? Kush s'ka sabër, del për feje. Së ne bërë. Njën nga kuptimet e sabërit është me bërë sabër me e kuptu urcina Allah. Pse e bani këta, pse e bani ata, kështu më ratë. Ta një vëzër. Allah është i gjanë. Aba, për shemë. Nëse ti ban pytje, pse Allah e ka bërë që këtë qilë qështu? Pse e kalon këtë tokë qështu? Pse më ka kriju mu dhe pse e ka bërë këta? Pse mu ftyrën kështu ati kështu? Pse këti i dha pa dhe mu sumla? Pse këti i dha shtetë mu sumla? Pse ka kryu dilën dhe hanë dhe yjet e kështu mëra? Pse i ka bo ditët e pse i ka bo, pse ka bo ujnë e pse ka bo... Nëse ti anisë kështu dhe zëmë, ma e men, atë shumë ka kryu Allah që ti së një nalë pse jatë. Ku janë gjevabët që dushmi morë? Andaj, djetarë kam danë, nga emri Allah të luasi është robi mu nalë, prej, së më nëshmi kuptu të këtë. Pse dilli nuk e ha vetë vetën? Pse zarmi nuk e ha vetë vetën? Apo, dilli gjithë ai planet i madh, pse nuk ha mëna vetën? Apo, e pse gjarpri nuk mitët pi helmit? Gjarpri me të katë, ka shlën helmi. Po aje ma tanë jetën me veti, se lëmohet, a e diti këta? Pse ndodhë kjo? Nuk mund është një me zbulu, se Allah u ka kriju në organizmin e gjarpit me majtë helmi dhe musmu helmuhe. Si të dalet e ti helmohesh? Tani, Allahu ka kriju në univers dhe zë lëramanit krijimit, jo këti i kuptën urësit e asajna. Jo këtë i kuptojnë urcita asaj. Nga emri Allahu të luaj si na e kuptojnë alëzër që duhet i durzohemi veprave të Zotit e barë kjo e tjala. Ta dim se Allahu ka gjërat sët nuk mush mi kuptu dhe me të shpjegu. Sa ka shkenc alëzër, mërë kështu. Me nejti me një doktor, me një inxinjer, me një fizikan, me një biolog. Apo a do shpesh jetë përshimu dhe e gjeni përshimu kur se kupton dhe dhe një shprejet të gjallarë përshimu Shekhu Lusamu të imija apo imu Mahmedit dhe shabas ka thonë bëki sepse ki me ndonë se ki cenet janë të leta qëshi përshimu ki me ndonë se pse nga zanat i vetë veç me hek një shtraf apo me bo një pun të letë kujton që edhe fjallët e doktorëve të nukon njëta jo dhe zë ka rast që ti përshimu dhe ta shpegon dikush të të smura veç kur gjallë Ibn Khalil, Khalil ibn Ahmed el-Farahidi, hoxha i gramatikës gjuhës arabe. E ka pas një nxans, ka arë ka të në hoxhë shpigoma gjuhën arabe dhe këto regullat e poezis, shkruj poezi, ta kuptoj. E ka njësë hoxha me shpigo, ka në shumë trauma. Ka thonë shka me bo hoxhë, sa shki ka pritë se ka me adhanë në dëni me to tjetër, apo disa njerë përshemo, s'po më shkonë muhe. Ka thonë hoxha leje këtë punë, shko dikun shka të rokë. Na, këna me, këtë univers në këna me ngushtu paqare ti me bokta, po shkonë o vlo. Që njani i thot, gjallin tem du me bo doktor, nuk shkonë o vlo. A ka një hoqë i madhë i tabinve. U ka një hoqë i madhë. Thot, ku më shpresu gjallin jem me më trashegu në ilmë. A ma thot, subhanallah, u dashurum plumba. I rujke plumbat. Imam Maliku, as një djallë që ka po halim. A i ma i kënë dërës në gjamine për nga merit ale i salatu sram, fmit e vetë lujshin në borë. Ato s'kanë gudzu zonë me bëhe ato talebët, edhe në fundë, kërë i kanë thonë, ka thonë kjo rrësë, shka me bëhe, nuk shtërë, shqyqërë që nuk të rashëgohet kjo punë. Se më sa njësë një thonë, unë e di gjalli kujna jam. Andaj dhe gjerë, Allahu gjelluar, i banë disa vevrat, se nuk mund është ti me i kuptue. Ti nuk e kuptu në njerë një doktor që ka thonë, edhe mos kuptimi jotë nuk është e gërvishme në ilmin e atina. Ti se mërvesh një ilm, shuj, se mërvesh Kur'anin, që ka lidhë se mërvesh ti, nuk ka zbit kitë mi mërvesh ti. Andaj djetarë dhe që kërë kanë folë përshemë për Kur'anin, ka thonë me viteve me nëzise këmë kuptu këta. Imam Ahmedi, rahimehullah, ka thonë 9 vjetë me nëzise këmë mësu meselet e talakit edhe me stacioneve. Me talak. Janë i thotë, po talak për oqë? Po talak për hajde, ka thonë të mu, që isha? Një gruje ju ka përzi, ju ka shrekullu e zakonet e veta. A mu fale, mos mu fale? Qish mi thonë? Mi thonë falu, mu në mi pasë me stacionet, që zba mu fale pa pastor. Mi thonë mos mu fale, qish i thube mos mu fale? Kjo te, diku është të pabe, lejtë ka në kjo punë, nuk ka hiqë e lejtë, ti do këtë e lejtë. Andaj, emri Allahu të luasi, duhe dhe zemina mësu neve urtësin, qëtësin, në raport me urtësin Allahu të bare kjo e tërë. Pre, së më në shpiku këtu krejtë, Allahu ka bohe e laramin, në lamanin në univerzin e vetë. Kër jemi të emri Allahu të luasi, në kuptimin e fjallës e halimiut, se Allahu ka shumë kadere dhe shumë ilmë, do të ndalim e vëzër me disa pjesë të Kur'anit, në tri ngjarje sa të kiti dini, po do t'i kthehemi me ajete, ta kuptojna çka do të thonë emri Allahut el-Luasi nëpërmjet ngjarjeve kur'anore. E di ngjarjen, ta shikosh se si Allahu me gjerësinë e tij të veprimit dhe hollësinë e tij të veprimit, njerëzit vëzër hutohen. Andaj janë njerëzit bojnë analiza gjeopolitike, gjeomjekësore, gjeoepidemike. Këti bojnë, apo? A vënë si dalin asnjë sen. Sepse Eluasia a i ka caktu di shka tjetër ti se di që ka bo Allahu të bare kjo e tala kush ka musafa po telefon mundet me për cilë si ta kuptoj e më afor e skenën kuranore qikonit dhe kush nuk e kupton dhe kush nuk ndalet ka dale me kaderin Allahut hutohet dhe ta përmejnë më njarët Hudejbjes tu i qef flok njëri tjetërit sa halë dhe zër edhe likurën e kanë prej për nervozës a i keni lezu njarën e Hudejbjes apo i keni dëgju mardheshja me pengamben e sëm mes paganve sahabët qatë shumë janë nervozu se se kanë kuptu këtë mardheshje kër janë qedh të du dalë për i hramit thonë, njëri tjetër një kanë qedh flokt për nervozës si se ne kanë kuptu qka pëndodh e kanë prej, e kanë gjithë gjak i kanë gjithë kokave dveta gjak i ka rrjet, pse ka rrjet për nervozë, kur punëm e për nervozë apo nuk ka stabilitet dora e tani vëzër Allahu ka kadere, po u nervozove me to, të mbysin ato. Andaj mere me kudes, mere kadaj. Se aji cili po vepronë, zdvet tyje, nuk zdvet tyje, aje banë. Si dush me pështu, mere kadale. Si dush me pështue, mere ka dale. Andoj shiko dhe zër, në surë Kef, kemi disa njërën të da marrë vetëm një. Musa, pengamberi Allahot, kër ka shku me Khadirin, me Khidrin, Khidri ka punu në emën Zotit. Allah e ka inspiruar, Allah e ka frimzua. Musa se ne ka kuptuat kader, aho, të plaski. Edhe ajve që ka thonë, atë thashtë se në banë sabër. Ka dalë, në fund të shpjegoj, jone. Më njerës punë shme kuptuat. Apo, shikoni dhe zë, në surën Sebe, në surën Sebe, ajeti 14, këtë gjare këtë e dini, do da, citojnë në Kur'an, ajeti 14 dhe zë, që do më dhonë kaderi Allahot? Që do më dhonë kaderi Allahot? Zgjidhjen dhe qelsin, e kemi përmenjë neve një gjarje, ta huazojmë shpete shpete që ta dim. Ka qenë një burgost, kemi përmenjë shumërët, përmenjë disa djetar, ka qenë një burgost, ja ka ndonë një zgjidhje, alternativë. A do me dalë për burgit? O ka një burgost për jetë. A do me dalë për burgit? Po. Ha. Ka në thonë, i ka thonë kështu. Ka thonë, është që tu në mur, një dritare, një derë. Si ta gjeshë cële a, dilë, edhe i lirë. Shiko dhe të. Zgjidhën ki mundësi e ki me një hapë, për si ti. Se kaderi Allah të është që ditë që. Që ka ndodhe zërë? E ka gry ketë burgin, së ne ka gjithë derën. Kërju ka krya fati, ka thonë smujta me gjithë, ka thonë dera o konë qëjtë. Dera, kryesore o konë qëjtë. A më ti, shkon në menja njerë me qëjtë dhe dera, se të shkon më sa dikun gjithër. E Allah të njerë le derën që ati të se qëjtë derën, e gropo, në fund ku keve, që të honë. E vëzën, do njerë ndohë Allah u ka deri, dhe pengamber jo ka bo këta. Pengamber jo ka bo këta, pëse se të kaldoje se unë veproj, që aty të ala se shë. Që të ala për para, nuk e shë. Shikoni vëzën, surë sebe, ajeti 14, thëtë Allah u të bare kjo ta, në gjarja Sulemani, në gjarja e Sulemani kër ka ndruje, thëtë Allah u të bare kjo ta, falemma qadajna alejhi l'mote, ma dëllahum ala motihi, illa dabbetul ardi të kulu min sëete. Thëtë Zotë ju në të bare kjo ta, kur ne jashkrujtëm vdekin Sulemanit, jashkrujtëm vdekin Sulemanit. Për ta kuptu në gjarën, Sulemani dhe zë këti ka posë në nështrumë. Njërë gjenë kafsh, këti ka posë në urdhën e vetë. Ska le vizë kur gjopë, pa lejën e Sulemani. Dhe kur ka nejtë në front, dhe zër, kur ka nejtë në front, ska guzu më këshirë dikush Sulemani, prej pushtetit madhë që ka posë. As gjenë, as shejtan, as njerë, as në punë tane dhe hitë, më shirë, shirë për në tane. Shikërën dhe zë këtë skejnë tani. Thëtë Allah u gjelluala, kur ja shkrytë të mvdekën Sulemanit, ma dëllëhum ala motihi illa dabutul ardë. Së në murë në vesh se ka dek Sulejmani, pos ha një krim i tokës te kulu min se ete, i cili e hangër shtilën e karrikës. Një anë thot, ajt di qëfar me në kam këshira azopi, që ka të banë Allah u gjelluala, duhet krimi i tokës ti me të lirue, se së në lirosh janë konë të punue njërës gjinë, kur kur s'ka guxu me këshirë Sulejmanin prej autoritetit të madhë që ka e ka pas. Thetë Allah u gjelluala, ne jam unëm shpirtin Sulejmanit, ama trupi ka mejt në karrike. Ata s'ka guxu me këshira, ka dek, as ka dek. Thetë Allah u gjelluala, deri sa e hangër krimi karriken, ha, falemma kharra të bejenet il gjinnu. Kur ra Sulejmanit, avo i vdekt, ata rëgjinet e murën vërë se ka dek. Thetë Allah u gjelluala, Allau kanu ja'lemun al gajbe, ma lebithu fil adhabil muhin. Si kur gjinët të këshin dit gajbin, s'kishin nejt në azab. Që të li është azab, dhe se janë konë të punu pun të rana. I ka thonë Sulejmani, shkot ti qa gjendetit në Gjermani diamant. Ti banë ma qëta, ti maje qëta, ti i ka agazhu me pun mloja. Ato kanë punu, thotë Allah u gjë, këtë me pas ditë si ka dek, s'kishin vazhdu me punu mo. Nali se, shko, vdiqki, shka në ka thonë urdhën. Thotë Allahu te bareke ve teala, sikur ta kishin ditë gajbin se ka dek Sulejmani. Dietar çka ndodhi zë? Zgjidhën e ka pasur çati, po se shefti. Muhamedi qaderi Allahu ndor ta çon Chelsea, lip Chelsea. Ku, për shembull, andaj qaderi Allahu, ato për shembull sot njerëz thonë, çysh ka më fituar be Islami? Asun se di, veç ka më fituar. Sepse Zoti ka thonë, ai që ka kriju këtë univers, Zot, është qadir, është i fuqishëm dhe i plot fuqishëm. Me vepë, mirë po, ajë nuk vepron që ishdojnë ana. Nga kena qepë minjarë, në shpullë, me të gëshbëllëm qa, jo, ajë sot që shdo. Ajë ka ligjet veta. Ajë e ka bo, për shemull, Jusufin, para më në, dikush, Jusufi a.s. Me këshirë shtu me regull, me thonë, o zot, pa, duhet më bunar, më burg, i rob, te gruja, apet më burg, e më sani më po ministra. Po. Po. Hajde lidhe ti pim bunar ministri i Egjiptit. Qysh e lidhe vëzër? Ato kanë kujtu Palestinë, vlasit e vesë, shkoj, sufi më kur zvega, po? Allah e boni që ata mi arë paradohet. Andë dhe zërë, shiko, këtë njarje, njeri nuk e dinë se Allah është vepër gjanë dhe është vepër hodhë. Andaj kjo është ajo që ne kam përmendur dietar në këtë kontekst. Kthenu në surën 18 në Mushaf, surja Kef, e cila preferohet me lexuar në ditën e Xhumah. E cila preferohet me lexuar në ditën e Xhumah. Shikoni vetë ajeti 61. Ngjarja e një orë Musa alayhi salatu selam kur ka shkuar me djaloshin për me xhet Khidrin apo ngjarja e një orë e ka nis me xhet Khidrin. Allahu xhelali xhelali ka treguar se ku është Khidri, mirë për i ka të regua me alamete. Shiko, kanë hec, i ka shkurtimisht në gjarja, e kemi përmen, o njësë Musaj me shërptorin e vetë, me shku me taku Khidrin. Vendin ku kanë me taku Khidrin, alamet që kanë janë afru të veni, kanë me gjithë venin, është peshku. Ha? Kur të këtëse e peshku prej qantës, aty kanë me gjithë Khidrin. Shikoni të lezër. Kanë morë udhe. Mu të lezoni surën El Kef. E shqipni aty se si ka ndodh në gjarja. Qëka dhe të lau të bare kjo vetara? Ajeti 61. Ajeti 60 para ajeti 61. Wa idh kale Musa li fetahu la ebrahu hatta ebluga mejme al bahreini au amdhije hukuben. Thot Musa a.s. i ka than djaloshit të ti, unë nuk e ndali rukëtimin, udhën, deri sa të mëri unë e kërë kam cakën. Apo? Me gjma al Bahreini, në vend takimin e dy deteve. Shikoni të në dhe zërë. Falemma balaga me gjma a bejnihima, nësi a hutehuma, fattëkha dhe sebilehu fil Bahri, sëraba. Ha? Janë dalë me një vend, dhe zërë, janë dalë me një vend, që ati u konë Khidri? E kanë haru qandën, ku akon, a i peshku, akon alamet që kina me gjithë Khidrin, e kanë haru të dit, e ka haru edhe a i gjali, po edhe Musa ka haru mi thanë, a harove qandën? Apo, më përshimu ti njësë me dika nudhe, njën e manisen, njën e njënsen, apo, ka mundësi dikush e konë qantane, diçka është e ti për nënësi, apo dhe ti mbështetër të asa a i di, dhe kur ti lëviz, nuk i thunë stopa, e kia, apo, kanë haru të dit, kanë haru. Thotë Allahu që, nësia, dytë harun. Fëtëkha dhe sebilehu fil bahri sarabe. E kanë kalu venin e Khidrit, ala të hec. Hec. Shiko shka të Allahu që lëhëna. Falemma gjawaza, kala li fetahu. Kur hecën nga, edhe kalu në largë venin pite Khidrit, thotë Allahu që lëhëna, i tha Musaj djaloshit vetë. Atina ghadaena. Bere qatë buk të hajna. E të në ushqim. Lëkad lëkina min seferin e hedhe nasabe. U hargjun këtë takatët. Së më më hec. Më hargjuhe. Kale e raejte idh e wejna idh e sëkhra. Fe inni nësitu lhute. Wa ma ansanihu illa shëjtanu. An edhkura. Wa tëkha dhe sabilehu fil bahri. Ajaba. Kjo qaderi Allahu Jelle Jelalu. Që këtë u dhe shtetë, që e ka po Musaj dhe zëpë, se e ka po? Sepse Allahu vepron me robin që ditë qëmë. Qiko, kër i tha Musa bere tash hajëm, që a i pesh kjo konë alamet dhe zëpë. Ki ka thonë tani, o Musa a.s. A e diku pat minalë që atje me një guri? Unë e ku maru atje peshku. Ka thonë, dhe a i peshku, edhe arresën aty peshku, nuk më ka bo posë shëjtani. E ka justifiku vetë, ku më haru shëjtani më kështi me harua. Wa tëkha dhe sebilehu fil bahri ajaba. Ha, shko vetë. Qati ku e kanë haru peshkun, qati u konë Khidri, o dash mu këthi prapë. Mirë dhe zërë, anal me pushu. Mës me pas haru, s'ki dash mu me hec. Do njëherë njëri lodhët, zgjidhën e ka posë të dela. Kjo është, në gjanë e Musaj dhe zërë, me këtë, pëse ne ka ka duhe Allahu Gjellora këta? Për në nga të regu se njeri është i mangët në raport me Zotin të bare kjo vëtjare. Haron, a ju ka ndodhe zërë për me thezu këta, për ta kuptu kënë gjare, që ka ndodhe? A ju ka ndodhe me dalë për shpije, me shku dikon për shemu, edhe haron pasaportën, në ku fitë më tejkët. Edhe dikush më shani hujum me pola me grujën e apo pse e ki harru? Po ti edhe ti e ki harru. Pse ti nuk i thave e ke morr? Po njëri, shiko, apo andaj Allahu jera tha Fenesia edhe Musa, edhe mos fajcohet Musa tash. Çka ndodhe zot? Sa më lart që shkon prej vendit, sa më nervoza më e madhe. Për shembull, nëse del pi shtëpia i ban 10 kilometra haron, kthehesh, rregull. Po me shku larg 3000 kilometra të kujtohet se e ke harruar, nervoza është më e madhe. Pse ndodhin këto gjëra vëllazër? Sa Allahu në ka kriju nuksan. Jemi të mangët. Jemi të varur, por dikush neve me na gjuha. Ndaj kjo është e se me kam përmendje tartë në këtë kontekst. Në surën El Feth. Shikoni dhe zemë surën El Feth. Surja e qlirimit. Surja e qlirimit. Dhe kjo ka ndodhë sahabë. E para këtë Sulejmani, e dyta Musa alayhi salatu wasalam, e treta dhe zemë ka ndodhë sahabëve, pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Shikoni ajetin e 18 nga surja El Feth. Çka thot Allahu te bareke ve teala? Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba. Thot Allahu jalla jalalu. Lufta e Hudaybiyah, shkurtimisht Lazer, sahabët janë nisë me bë umra. Kanë dalë paganët në udhë, kanë dalë s'ka me bëhomra, sulën e mejnë meke, e kështë mëral, janë në dzejë gjakat, në gjarja Uthmanit, radiallahu anë, ka dërgu për nga mirë, është për hap lajmë, se e kanë vra, pas taj nuk është vra, edhe që kanë dohë vëzër, sahabët kanë insistu këna me hinë meke. Për nga mësame ka këshirë, shka me levërdishme, Allahu e ka frimzu, se kjo do tjetë fetë. Andaj kjo surët sinis, vëzër, inna fetahna leke, fethan mubina. Ne ta kemi dhënë ty çlirimin e qartë. Mirë po vëzër, këtë çlirim e ka bo shumë prej sahabëm ju ka mbyllë, se ne ka pa shka të ndohë. Që ka ndohë vëzër? Sahabët kanë thënë, ja Rasulullah, na nuk po dojna, no, si ta kishë për neve, nuk po shlojmë pej, po hina në meke, me zorë, me qefë, qishë ta dojna ta. Për nga mbira lejë sahabë, sa më ka këshirë me qëtësu punën? Sa to i kanë thanë, si vjetë jo, në mot. Me të nalë për umrës, për Mekelijun, Ebu Bekri, Omeri, Otmani, Aliju, Mekelijen, Muhammed Sam Mekeliju. Në sikur njani, është i shkupit, thotë, diku është thotë, s'ka me një shkup, në mot kime i e. Ti mu ka një shkupit, është ka gjanë një nervoze madhe. Apo, mësanena, nuk janë ka njërzit tjeshtë ato, nga njërzit të mëdoj, kam pas familjet madhe. Dhe, mo, sigur, me një farforme, ja Rasulullah, më slëpe, ja Rasulullah. Mirë, po, për nga mësëram, nuk ka me pru që ka ndoj sahabët, që ka do është Allahu të barek e vëtjala. Që ka do të Allahu gjelë gjelë? Allahu është i knasë me ata besimtarët, të se ta jepshin ty besën në nënhije në pejmës. Kjo besë, dhe zëpse, o dhonë, kur ka do lajmë se Othmani e kanë vra, i kam lidhë për nga mësëram sahabët, ka thonë zgjatë në dorën, se s'kini me hikë kur kusht, deri sa ta morë në hakun tonë, nëse kanë vra pa besë, Othmani radiallahu anë, dhe kanë gjopë dorën. E kanë gjopë dorën në një, në një, në një pejme. Thotë Allahu te bareke ve teala, Allahu e din qka ka në zemrat e tëre, sahabeve. Dhe u ka zbita tëre qëtsin. U ka zbita tëre qëtsin. Dhe i ka shpërblyje me një qlirim të madhë dhe të afërt. Feth është kur qelet dishka. Feth është kur qelet dishka, është për shëllim mu qel drita dhe përhapja e islamit. Wa maghanim kathiratan ta'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Dhe Allahu jallahu pasurit shumë ta keni me marr. Dhe Allahu jallahu jallalu është i fortë dhe i urtë. Çka ka ndodhur zot? Shikoni çka ndon kaderi i Zotit. Ka ardh Omer Khattabi te pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thon ja Rasul Allah. O i dërguari Allah. Dhe nuk ka dëshuar Omer Khattabi, po s'e ka kuptuar kaderin Allahu jallahu jallalu. Ka thon elasta bi rasulillah? Asi e i dërguar i Allahoti? Ka thonë po, bela. Ka thonë gjithësi. Ka thonë asi janë në hak? Po. Asi janë në batil? Po. Ka thonë shka janë këto marveshje? Pse e kemo këtë marveshje? Se për e nësame ka shujtë 10 vjetë marveshje. Kush vjen për muslimanve? Kush bëhet musliman meke? Dhe ven Medine kanë drejt me këthy. Dhe kush për Medinazve, për muslimanve, shkon meke, s'ka drejt mu këthy. Ekshë të më ratë. Dhe du të më këthyje në Medine me ardë në umre me ba në mot. Dhe këto i ka në mënu sahabë. Dhe Omer Khattabi i ka shprej këto shpreje. Që ka ndodhe zërë? Këtu, në këtë mos kuptim kaderit, Allahu e ka qelë. Që aty o konë qelësi. Në qatë marveshje, u konë qelësi. Tu këthi prapa, ha? Tu këthi prapa, ka Medinja, Allahu gjellua ka zbitë fillimin e kësaj sure. Inna fetahna leke fethan mubine. Ne po të japin ty çlirimin e madhë. Omar Khattabi, tu shku rrugës i ka thonë, ja Rasulullah, a çlirim o kjo? Lëzër, nëse Omar Khattabi ti ndodhë mësë me kuptunin në gjarë, tu kam për nga mberi sallësallim aty. Unë e ti, a mare ka në mësë me kuptu diçka? Njani të të musëm hi kur gjohë, gjo. Por i madhë ti. Omar Khattabi, ka thonë me nësëm, shejtani ka të hece e hik piktina. I ka thonë, ja Rasulullah, se ku morve shumë e këtë punë, se pas në ditë. Analizat tona, vëzër, du më kam pak ma modeste. Unë e di shka bo në Amerikë, në Kinë, në Rusi, në aty. Ka da bo, ma poshtë. Nuk më në shpitit kejtë. Ski informacion zhës malë. Unë, qëtësoj e pak vejtë. Je robi zoti gjeli gjelën. Ani, ledzo analiza, për cëllë analiza. Porse, Omar Khattab, vëzër, i ka thonë, ja Rasulullah, a fethë o kjo? A qërim o kjo? A din që ka ndohë, vëzër? Për nga mbeli alai salatu sëram, me këtë marrëshje, i ka që këtë dunjohes letër pranë në islamin. Heraklit, ha, Persijës, Egjiptit, Abesinijës, e ka përhap Allahu gjele gjele dhe fejën, këtë dunjohen. Mës mu paskon që kjo marveshje, zviki islami dhe cito dhe zërë. Kështu janë shprej djetartë. Me gjithë se sahabët, do mon, janë gërgjetu me vetë vetë në vetë, do mon, janë fërku me në vetë, shka të bëhe, a thu shka të bëhe, dhe mon e men dhe zërë. Atë marveshje, i kanë thonë ati, kur e ka shukën sa, pengamberi, Muhammedi i dërguri Allahu. I ka thonë, fshinje i dërguri Allahu. Fshinje i dërguri Allahu. Shuje Muhammedi biri Abdullah. Sahabët dhe zgure kanë po këta, se me fshinje Rasulullah. Me zithë ta, Allahu ka shlu shumë bërëqet këta. Ana dhe zërë, shkurtimisht, më stas gjatha, nga se tema shumë e madhe, kaderi Allahu është shumë i çuditshëm, sepse Allahu punon me çfarë? Me emrin e tij El-Wasi. I gjon. Universi i Allahut, gjithësia e Zotit, nuk e diti pikatuar çelësi. Ti e ke, unë e ke këpëzu, vështë që kënejna vjenë. Kush ta ty e? Vjenë edhe dika tjetër. Andaj, qka duhet dhe zërë natë bojna? Reguloj e raportin me Zotin të bare kjo dhe tjala. Andaj, më nga i me gjëzije, e ka pru një shembo që ta përkufizojna dhe ta thjesojna. Ka thonë, kur ti shkon të njani në shpi, të mësafer, mik. Edhe në derë të asaj shpije, e gjenë një qenë, sle me imrejna. Ka thonë, nëse ti anis të përla me qenin, aj, në tonë, ti këtë tonë, hujëm, me gurëzje, kështë më ratë, nuk shlonë pejnë qeni. Si zhjithë kjo punë? Ka thonë, më morë ti me qeni, në hupë shumë vakt. Qa duhet? Ka thonë, thire, zëtë njën. Nale, lezër, shejtani, vezvesët, epshët, qejfët, atë shumë janë, atë shumë mundët me gjanu, atë shumë shkonë dalali gatë, ti tu pastru shumë sene, që ka ndohë, lezër? Andaj, zotë, ju në të bare, kjo të tha, a do mira ma shkurt? Ha, a do mira ma shkurt? Thuj, ihdi në sirat e mustaqim. O Zot, o Zot, të zbudimo. Andaj sahabët dhe zërë shumë për i gjërëve i kanë zhjithë. O Zot, shumë ka punë, zhjithë me ti. Andaj ti drejtojnë punë në Allahun të barek e vëtjala, a i shumë për i gjërëve i zhjithë. Subhanehu vëtjale. Lusme Allahun të barek e vëtjale, që Zotin Gjeli Gjelaluhu, në drejtojnë me butësin e tina, me rahmetin e tina, në mundësën Allahu Gjeli Gjelaluhu, të jemi të durueshëm në kuptimin e kaderëve të Allahu të barek e vëtjala. E lusme Allahun Gjeli Gjelaluhu, që Zotin të barek e vëtjala, muslimant, ku dhe qenë Allahu të ndihman, jetimat e muslimanë, Allahu të mëshiran, fukarat, skamdorët, bënjakët, Allahu të timbulan dhe të ndihman, zëgjina për muslimanëve, Allahu të bëndë të gjemirë të kulu kavli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu hul ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.